Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 stycznia minęła 17. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Ponad 200 amerykańskich żołnierzy przyleciało do Polski. To część pancernej brygady, która ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Zarzut zabójstwa łódzka prokuratura stawia policjantowi, funkcjonariuszowi grozi dożywocie. W tym serwisie także o zimie, która zaskoczyła Greków. Pierwsi amerykańscy żołnierze w Polsce, około 250 wojskowych, przyleciało na lotnisko we Wrocławiu oraz na poligon koło Żagania. To część pancernej brygady, która wzmocni wschodnią flankę NATO. Ich dowódca, generał brygady Kenneth Lee Camper, mówił, że to historyczny moment. To po raz pierwszy, gdy żołnierze amerykańskiej pancernej brygadowej grupy bojowej przybywają do Europy i rozpoczynają 9-miesięczną rotacyjną misję w Polsce. W ten sposób Stany Zjednoczone potwierdzają swoim sojusznikom i partnerom w Europie, że są gotowe do odparcia potencjalnego zagrożenia. To historyczny moment. Łącznie w Polsce będzie służyć około 3,5 tysiąca żołnierzy. Do Polski sprowadzą także ciężki sprzęt, ponad 1000 różnego rodzaju pojazdów, w tym czołgi, haubice, wozy bojowe i transportery. Zarzut zabójstwa i areszt dla 29-letniego policjanta. Funkcjonariusz odpowie za zabicie 36-letniego mieszkańca powiatu kutnowskiego. Do tragedii doszło w Sylwestra w lesie pod Kutnem. Zwłoki mężczyzny następnego dnia znalazła przypadkowo spacerująca kobieta, mówi rzecznik prasowy prokuratury Krzysztof Kopania. Znajdowały się na tylnej kanapie samochodu Audi zaparkowanego w lesie w jednej z miejscowości powiatu kutnowskiego. Jak ustalono, samochód był własnością pokrzywdzonego. Ujawnione na jego ciele rany postrzałowe nie pozostawiały wątpliwości co do tego, że doszło do zabójstwa. W wyniku sądowo-lekarskiej sekcji zwłok doszło do stwierdzenia łącznie 5 ran postrzałowych i jednej rany kłutej. Prawdopodobnym tłem tego zabójstwa były zobowiązania finansowe. Podejrzany nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Policjantowi grozi dożywocie. Pikieta przeciw rasizmowi w Ozorkowie Włódzkim. W mieście tym na początku tygodnia został brutalnie pobity obywatel Pakistanu. Protestujący podkreślali, że nie godzą się na przemoc, ksenofobię i rasizm. W manifestacji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Pakistańczyk, przypomnijmy, został zaatakowany w nocy z poniedziałku na wtorek przy okienku nocnego sklepu. Był bity pięściami po głowie i kopany po całym ciele, ma złamany nos, wybite zęby, obrażenia głowy i klatki piersiowej. Prokuratura postawiła zarzuty 3 osobom. Mają od 25 do 37 lat. Grozi im do 5 lat więzienia. Rozwożą gorące posiłki i ciepłą odzież w Radomiu. Wolontariusze i strażnicy miejscy ruszyli w teren. Szukają miejsc, w których bezdomni chronią się przed mrozem. Jedni stracili dach nad głową kilka miesięcy temu, inni przed wielu laty. Dziś nocują w pustostanach, na dworcach i na klatkach schodowych. Bezdomni, nawet jeśli nie dają się namówić na pobyt noclegowni, są wdzięczni za wsparcie i gorący posiłek. Mała ta warzonkwa, będziemy lać i lać. Jak na kanapkach, żeśmy tydzień czasu jechali, to na kanapkach to jest tragedia. Agnieszka Wojcicka, Straż Miejska. Staramy się jak najwięcej tych miejsc odwiedzić w miarę możliwości, w miarę jak na to służba pozwala. Żeśmy się wbiły na klatkę teraz koło Zienika, w te duże mrozy. Tak, to był zamarz. Proszę bardzo. Gorący posiłek to jest zawsze gorący. Ciężko jest czasami im pomóc, bo oni nie zawsze chcą tej pomocy. Szacuje się, że w Radomiu może być ponad 200 bezdomnych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Grecy narzekają i na zimę, i na mróz, i na problemy komunikacyjne. Są też nieco zaskoczeni, bo temperatura rzadko spada u nich poniżej zera. Niskie temperatury, obfite opady śniegu i silny wiatr utrudniają poruszanie się w wielu regionach kraju. Sytuacja jest szczególnie trudna w północnej i środkowej Grecji. Na wyspach w północnej części Morza Egejskiego wysokość zasp śnieżnych przekracza miejscowo 50 cm. Na południu kraju kolejny atak zimy spodziewany jest w godzinach nocnych. W Attyce zamkniętych jest kilka dróg, na innych konieczne jest założenie łańcuchów na koła. Z kolei na niektórych odcinkach autostrad zabroniono poruszania się ciężarówką. Służby porządkowe apelują do wszystkich, którzy będą wracać ze świątecznego weekendu, o wyjątkowo ostrożną jazdę. Z Aten relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Krzysztof Łoniewski, sport. Ostatnio interesowały nas głównie skoki narciarskie. Dziś zaczynamy od dyscyplin halowych. Nasi piłkarze ręczni są na ostatniej prostej przed występem na Mistrzostwach Świata i właśnie grają na towarzyskim turnieju w Hiszpanii. Grają z Katarem i na tę chwilę przegrywają 17-19. Kibice siatkówki czekają za to na wynik arcyciekawego meczu w Plus Lidze. Wicelider PGS Kra Bełchatów mierzy się z liderem i aktualnym mistrzem Polski, ekipą Zaksy Kędzierzyn-Koźle, i pierwsze dwa sety wygrali goście z Opolszczyzny. Dwa kolejne jednak dla Skry, no i mamy tiebreak, a w nim prowadzenie Skry 13-18. A to oznacza, że mamy ciągle spore emocje. W sportach zimowych my ich dzisiaj nie zaznaliśmy. Co innego Francuzi. W biatlonowym Pucharze Świata w biegu na dochodzenie w Oberhofie wygrała Marie Doreen Haber. Najlepsza z Polek Monika Honisz zajęła dopiero 30. miejsce. U panów, oni też ścigali się w biegu na dochodzenie i też w Oberhofie, znów klasę pokazał Martin Fourcade. Wygrał po raz 8 w 10. starcie tego sezonu. W Pucharze Świata zwyciężył już po raz 55. Francuzi wygrywali też na alpejskich stokach. Tessa Vorlet w Mariborze, Alexis Panturo w Adelboden, obydwoje w slalomie gigancie, i na tenisowych kortach w finale Pucharu Hopmana, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata drużyn mieszanych, Kristina Mladenovic i Richard Gasquet 2-1 ograli Amerykanów. To było w australijskim Perth. Od tenisistów w ogóle roi się o tej porze roku na antypodach. Wiadomo, za moment Australian Open, a w Brisbane na rozgrzewkę w finale turnieju ATP spotkają się Kei Nishikori i Grigor Dimitrov. Japończyk pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę, Bułgar Kanadyjczyka Milosza Raonicia. Pani już wszystko jasne. Czeszka Karolina Pliszkowa pokonała francuskę Alizę Cornet. Co w futbolu? Wysoka wygrana Realu Madryt w lidze hiszpańskiej. Królewcy rozbili w Andaluzji Granadę aż 5-0 i nadal prowadzą w tabeli, a w Anglii kopią w krajowym pucharze. I to był bardzo ważny dzień dla Wayne'a Rooney'a. Strzelił jednego z czterech goli, jakie Czerwone Diabły zaaplikowały Reading, i to było jego klubowe trafienie numer 249, a to oznacza, że wyrównał rekord ikony z Old Trafford Bobiego Charltona. Kończymy Dakarem i informacją o odwołaniu zaplanowanego na dziś 6. etapu tej imprezy powodem fatalne warunki terenowe wywołane ulewnymi opadami deszczu. Przed nami kolejna bardzo zimna noc, minus 27 stopni w Zakopanem, minus 23 w Krakowie, minus 21 w Białymstoku, w Katowicach i w Rzeszowie, w Warszawie minus 16, w Poznaniu minus 9, nad morzem minus 6. Jutro na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno, zimno. Na Podkarpaciu minus 12, minus 10 na Podlasiu, minus 8 na Mazowszu, minus 5 w Wielkopolsce i minus 3 nad morzem. I wielka radość w Bełchatowie, bo Skra właśnie zwycięsko zakończyła tiebreaka i pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-2. Więcej sportu w Trójce po 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Potrafi zawładnąć publicznością na wielkich stadionach, ale świetnie czuje się też w kameralnych salach, takich jak studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Kaja zaśpiewa Pusty talerzyk, prezent na naszą trójkową świąteczną płytę, i inne utwory ze swego ostatniego wyjątkowego albumu Gdy pada śnieg. Postawiłeś ten pusty talerzyk. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia. Kaja, niedziela, 19:05. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do wtorku w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Siema, tu Jurek Owsiak. To będzie niezwykły 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który rozkręcimy razem z Play. Nie może was zabraknąć. Pomóż orkiestrze też w internecie. Zobacz teledysk z udziałem znanych osób na playdlawoźb.pl i pomagaj. Im więcej z was obejrzy, tym więcej pieniędzy Play przekaże Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wchodźcie na playdlawoźb.pl, oglądajcie i pomagajcie. Play.

Spotykaliśmy się na starcie godzin w audycji Myśliwiecka 357 do tej pory z zespołami Green Day i Oasis, no i to jeszcze obietnica ze starego 2016 roku, że będzie R.E.M. przyspieszenie, Accelerate, właśnie przed chwilą. Finest Walk Song teraz. Finest Walk Song. Tak zaczyna się płyta Document, no i wcześniej album Accelerate. Przy tych albumach zostajemy jeszcze po godzinie 18. Kolejne spotkanie z zespołem R.E.M. Żeby nie zapomnieć, żeby ocalić się od zapomnienia właśnie i żeby jeszcze trochę liczyć na ten zespół, że może zagrają razem, może wrócą, może nagrają nowy materiał. Oby. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Oczywiście nasz profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 do Państwa dyspozycji, ponieważ to sam początek roku, jeszcze tak dużo nowych płyt, nowych nagrań nie ma. No, przygotowana jest jedna premiera na dzisiejsze nasze spotkanie, ale ponieważ nie musimy się jeszcze aż tak bardzo ścigać, w związku z tym trochę ponadrabiamy zaległości i przypomnijmy sobie na przykład, co swego czasu działo się tutaj przy pustej sali studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale na pewno było to słychać na antenie.

Zmieściliśmy wszystko. Przywieźliśmy Joafa tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Sam przy pustym studiu, pustej sali studia imienia Agnieszki Osieckiej zagrał dwa utwory wtedy z płyty Blood Vine. Pale Imitation i właśnie ten Blank of an Eye. Mrugnięcie okiem. Piękne spotkanie, piękna sesja. I wszystko mu wtedy powiedzieliśmy o płycie Charmed and Strange i o tym, że właściwie utworami z tego albumu zyskał w Polsce sporą popularność. No a przyjechał wtedy do Warszawy już promować ten nowy album, nowe swoje dzieło, właśnie Blood Vine. Pamiętam, że przed tygodniem, mniej więcej o tej porze, zaczynaliśmy wspólną zabawę sylwestrową w radiu od zespołu Primal Scream. I tak sobie pomyślałem, przy Country Girls mam nadzieję, że się dobrze Państwu tańczyło. A ponieważ to karnawał, no to kontynuujmy. With your friends. przy tej płycie naprawdę można poszaleć. Utwór tytułowy chociażby, The Glory of Love, no i ten, czyli Uptown, Beautiful Future, album zespołu Primal Scream. Jakoś tak przeszło mi przez myśl, że to trochę, jeśli chodzi o na przykład zabawę w dobrym stylu rock'n'rollową, trochę niedoceniana grupa. Spróbujemy to zmienić. Uptown przed chwilą. Czy brakuje Państwu w ostatnich kilku latach konkretnej, mocnej i przy okazji radiowej muzyki gitarowej? To zapraszam teraz. So Prosta zasada, proste rockowe instrumentarium podstawowe, perkusja, bas, gitara, wokal. No czasami brzęknie gdzieś klawisz jeszcze i jedziemy. I można nagrać naprawdę równą, świetną płytę Beauty and Ruin, czyli Bob Mould z 2014 roku. Dwa utwory za nami. W sprawie tego bardzo prostego instrumentarium, no tam jest o jeden muzyk więcej w tym zespole, też brzmi bardzo rockowo. To teraz jeszcze coś zrobimy. We'll be right back. No i pozamiatali większość podłóg. Przyznam, że miłym to jest dla mnie doświadczeniem, kiedy widać, jak panowie wykazują ewidentną żywotność i radość z grania, z przebywania czy z fanami, czy wspólnie ze sobą. A poza tym jeszcze na przykład wydanie tej płyty, czyli Hardwired to Self-Destruct, miało w końcu roku 2016 dla mnie jeden bardzo miły akcent, chociaż zaskoczony byłem i jestem do tej pory silnie, kiedy okazało się, że Markowi Niedźwieckiemu się ta płyta bardzo podoba. Nawet rozmawiałem z Markiem na ten temat i tak, i to nie były czcze słowa rzucone na wiatr, tylko po prostu on to potwierdził, że świetny album, że słucha z przyjemnością. Tego bym się nie spodziewał, ale to chyba było tak samo jak w przypadku na przykład albumu Disintegration grupy The Cure i pana Marka, kiedy po jej wydaniu stwierdził w 1989 roku, że dla niego to płyta właśnie tamtego roku. Moth Into Flame, Metallica, bardzo równy, rockowy, świetny zestaw, Hardwired to Self-Destruct i wciąż się nie mogę oprzeć, przyznam szczerze. Za 14 minut godzina 18. Dziękuję za wszystkie maile, które od państwa płyną. Dziękuję za obecność na Facebooka audycji Myśliwiecka 357. Można w dalszym ciągu podpisywać listę obecności. Następny album to już zupełnie inny muzyczny świat, ale doświadczenie było mniej więcej takie przy pierwszym przesłuchiwaniu. Pierwszy utwór skip, drugi utwór skip, trzeci utwór skip, skip, skip, skip i nagle nie skip. Foreign Legion, one Thursday cold and wet. I think it was December, but you must remember I joined the Foreign Legion to forget. I joined the Foreign Legion, La Légion Étrangère. One sultry day in July, back when I still knew why I joined the Foreign Legion anyway. I joined the Foreign Legion, became a legionnaire. We'd march to far-off regions, to forts we'd be besieged in. Then one day I forgot why I was there. I joined the Foreign Legion, somebody to forget. She said I'd find it easier if I had amnesia. Who she was, I do not recollect. I joined the Foreign Legion to forget. Neil Hannon i The Divine Comedy. Forever Land to album z ubiegłego roku. I joined the Foreign Legion to forget. Przyznam szczerze, że ta fraza tytułowa tak mi się mocno wbiła w głowę, że już nie było skip, skip, skip, tylko repeat, repeat, repeat. No i jeszcze finał tej płyty. The One Who Loves You. Ten jego piękny, klasyczny wokal na przykład. If I join the foreign legion to forget, i właśnie w tym utworze The One Who Loves You tak kończy się Forever Land. Jak do tej pory ostatnia propozycja Nila Hanona i zespołu The Divine Comedy. I wciąż się nie mogę oprzeć, i wciąż, jeśli chodzi o nowy album, tę amerykańską wersję nowego albumu zespołu Kula Shaker. Craven Heart.